مخلصون خالصون أمة محمد رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين تلاميشي مولانا أبا العباس قطب المكتوم برسق المقتوم حفيدة سيد الوجود ووارث سره ورحمته وبركاته وإذانه علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين والمؤمنات. مانجي نيو دي غور واي استخراق الدمير نشائي بريشاني موكو جور دي خمناني نفي مسلمون نكي والمسلمين نون لفي مسلماتي نكي واي تسوك نعري bari na ñuy duggal jigen ci goor ci wax haji ababakar haji abibakar jop woro waxaika wa kull man dakhala yadahu fi hadhihi al-haflati al-karima حاج بشير مدير او رئيس دكار ومن حولها او وما حولها وباقية الايام العابرين وخائبين نولين بجتال سنون وبباخ اجزم زيارة bala ma sori nak ma nge balu ak ndax ren xew xew bi ngeel ben gu digg ba bu ci nek daf na fek ma nek ci lu mel ni waye nak khalifa bi sallallahu alaihi wasallam la da am sidina Ousmane رضي الله تعالى عنه مش ناي وقت ناولين بو نختل مساخران فتحت نكو عثمان بني وقت كرغي سيدر بما يوخر يوم فين غي تنتو كرغي سيد وهي بمولمي حالون جاسي بوچيكو nga xam ne duma sa morom talaatul xayr naa la jox ñetti pro bay atu ridwan fekke woo ko yow Ousmane وقعت البدر تسعة جارم تسعة بقوا السيزة قطن جل تأموت نجحوا النبي قلنا وبقفا كما كنتم سمرهم طلعت الخيل هو قائل عثمان نكو واخا دغ واي كات بو فاتني بيعت رضوان امنا سبب سبب بمن لون bi ñu ñëwee ba jub makkatal mukarama te makk yëgnu ngeen mu ne du nu dëkk dëkk du nu bugg dëkk bu mukk wa aynun min wahidin minhum tatarraf rasulullahi sallallahu du teg tànkam ci dëkk bii te génn góor di xef ci dëkk bi yonent bi ci njàmburam ak ngorom ak yaram mu tekki diisoo gaay ma gàttal ko sax ndax guti gi dem na ñu yónni message sinaw mat lañ njëkk dalage mu ne ko duma dem ñu juba di nga ma yónni te bari ma fa mbokk mission bii ki ko yeyoo mën koo dox mooy Ousmane boroomu bokk la man lañ yónni mais xamali màkka ne góor gu tedd gi ne na xeex yëkkati wu ko sama tardé ñëw nag ci la dég-dég ñëwi ci Moustapha ne màkka jàpp nañ ma te ba màggee li Sina Abubakrin waxoon Omar wax ko moo am dañ ma daal di dogale foon ma gaatal ma ne ma Kaaba gaa ngi moo terese waa ji nelaw waaye du ko wër a si de yow na bu la nexee wër mu ne leen Kaaba ginna bi wóoru moom néeg laa yemale bu bañt bañ wa ya baaduma wal beyti nixmar gantu ba mu gantu ne du laa Kaaba di mu comme Moustapha la waaw looloy orma wa yéex ba bañ na dunoo wal béyti waxuma wër jegeñ ko rek dafa lantane du ko def mu ne nag talhatu jàpp leen ne Ousmane mooy tontu waa jooju waxoon ko ñetti baaj yooyu ba ndool ñëwee ne ko yaa ngi toog de waaye su Ousmane ma Macky jàpp na ko noonu ñaari clan yi di xeex ni ñuy jàppante ni prisonnier def nañu loolu Ousmane ne bi na ah ko lépp xe jeex na ndax Macka Ibn Mas'ud lañu yoxal mu gisseeg nabi jox ko seen parole ba mu dellu see dana leen man daal li ma gën a loon ñu bàyyi ko ne bi boole na armaam yépp sëf ki ci ñetti gineem pour wane ne xeex si wu yëkkati na drapo bu weex pour wane ne xeex si wul waaye booba gaa yi xiif nañ ko rek te njorte ndax lee ki ngeen ma yónni di ni ma gisee waa këram gëm ko toog naa Kisra toog naa Khaysar toog naa buuru Ruum waaye gisuma ñenn benn buur wala benn kilifa boo xam ne ña ko topp respecté nañ ko ni gaa yu armaale waa ji man daal bu ngeen ma déggloon ñu bàyyi ko parce que gis naa buy wax ñëpp sëkk kuy tontu it jox ko gannaaw bu tufee ñu jëkkante ko woon na ko bu toogee ñu am fi mu toogoon bàyyi leen waa ji sallallahu alayhi wa sallam di jur jàmma ñu ne ko dem fi juddowul moo tax commerce dafa doon def baam fa baat waaye juddoo fi waaye boo juddoo woon fii doo wax baat bu ñaaw bii di nu gàcce waa ji barki démb lañ ko dàq réew mépp dégg ko diir bu gàtt mu diir suñu def muy siif dugg ci dëkk bi ngay wax wax bii tootuñu lay xal waaye su ma coppee loolu fi laay fanaan naa dellu si fii ci tontu Ousmane yi mu ne ko bañ nee nabi Ousmane jàpp nañ ko la yonente dina jàmm jeex na daal di daaw benn garabam ko mu téye loxo càmmoñ bi ci cari garab talal loxo ndeyjoor ne ku gëm yàlla gëm yonent bi tegal su loxo fi ñu jaayante di dëj ci jante bi ma jot ci Ousmane mbaa Màkk di duur. Xabiyeb daw la tal tal tal tal Ibrahim mu ko tëm si maxal gisum waaye nee na doom ji moomaa bu rëy ngi jib jën sënn bi ne doom loxe mu daw ñëw na koy bàyyi kàrga yi ni ñaa ngay jaayante ak Moustapha mu omat ko mu jaayante Ousmane ne ko njaayante moom mu nga na fekkeew ma ko ba njaayante na tàngee ba tàng Moustapha yëkkati loxol càmmañam ne allahuma haada yeddu Ousmane nabi yëkkati loxol càmmañam ne ko yàlla loxol Ousmane ngi ci sama sarisir nekk sama loxo ngi maa ngi ay jaayanteel Ousmane li gaay yi jaayanteeg man te loxol na dee gën sa loxol kala ju ba bu féete boor dëgg la ko muut ñu seytaane man dañu daw bàyyi fa na bi calaa waa déedéet Ousmane tontu tal ñett yi mu ko ayibaloon fekkoo bay xatu Ridwan yi oxoot ñu joxoon ne du ginnaaw ca nga te itam feexu la bedd dawa bëggoon ñu teewlu bu baax wallahi parce que conversation mu jaadala la mu xaawala la bayna akabiri l ashabi l moustapha salaa alayhi rabbuna wa sharafa gnoomu sama loxo teewul ñu ma téye maa war a njaayante ni mais Moustapha foog na loxo na yàlla loxo Ousmane ngi Mbaye Diop Alhaji Mbaye Diop aj Bachir li may wax mooy ñëwuma waaye Abdou Alhaji Abdou Assis ne ne Alhaji yi bu ne na jibu fi bi ngeen di ubbi ok ok ma ne Ousmane teewul jaayantewul waaye Moustapha fab na loxoom ne loxo Ousmane ngi ibu saaxo fekkewul ouverture bi ne xalifatul ahsanil akbari najbul xaaji maane wa warisi sirrihi wa tabiatihi wax na ci gémmiñam ne Alhaji ibu nena nirale boobu rek taxoon ma dugg foofu su leen neexee it ma àggali ñaari tont yi ahut dëgg la ñi seytaani ina maxtasar lahum cheytaan waaye ñu ngi ko defi berdi ma teebu ci la bokk alquran an gëli nanu soow nanu yedd nanu waaye lu mu mujje baal naa leen wala xad afa allah anu rëcc rëcc nag bu yàlla baalaate jaratu la xaste taayi bu zën bi kaman la ànda ñaari conte demu la okay. Bu ci des bob babu ba jur xeexu ma ko laysa ala lami araj wala ala xaaral yi araju wala ala lmarid di wala marada xarij alquran ni na ku silmaxa am nga action ku lafañ am nga action ku feebar ci sa bopp am nga exam ku feebar la it am nga ex may denc doomi Moustapha sallallahu alayhi du ba dadd see ñetti fan feebar daaneel ko ñuy waaj feebar bi yokku ñuy waaj feebar bi yokku ba ñuy takk bàyyi ma ma ne des fii yalla na ko febarle man nga baña dem xam nga badr biñ ko fexé da na bi jël victoire bi dafa am groupe bu jitu ci pour yekk na na sen xel dal ñoy jël nga ñaay ni da yoyu jitu ci fekk nañu robbi Khadija ruqya kon sax Khadija tu jabari nabi la ruqyatu lay wax du mu juum moy jabari Usman de doomi Mustafa ma febar am tes de keur ji dem mané ni jëk ñew di wax ci ni jamma am na nabi jël na nga ñaay la fekk na ñu ñu Europe ndaw soso agalaguñ mané ko ay ba xex bu metti bu metti kat Mustafa dina na fekk sanni ko ci sama tu te fettu na de gën akay Alhaji Babacar Bashir yenn sen ay dajek ni ke cheikh don cheikh tidiane bu yak nabi dono nabi bu yak ki dafa yu ber jaar yalla dogalul sotal li ci ñoom sotal ko ci yeen ak seeni groupe mu ngi leen di ndokki deug deug ci ci wara ñaar ko dund muy 300 km yoy daw mu am virage am dodane am montagne am deuxième cœur auto bi di daw ci rang rang nga daw ko ba terre ce moteur chauffeur ce pneumateur ce essence jeexu que la tête fay war nga ko sant okay à 360 jours là 53 semaines là waaw ku yalla dimbali nak nga dundou ko nga dawal 300 km yoy ci route bu ngi nit bi bari trop ay virage am trop ay doudan am trop ay pax am trop ay descente boole ko nak ak rang rang xam nga yi ma wax mooy lan mooy gàcc yi ci diggante at ak at mooy naqar yi ci diggante at ak at mooy ruche yi ci diggante at ak at mooy oppe yi ci diggante at ak at ak ñu ñu rob nag diggante at ak at la ci àlla mosal yeeg na at ma guddi ga mujje war nga ko wax dara okay xam ngeen lu tax ge guddee noonu dañ ko julli yoon loor xamuleen parce que atte boo gis sharia def ko bu ko def loo am na lu ronu atte ba day am ikma am akma torop gee lu tax ñu ko fëli defuñu ko 4 heures defuñu ko 2 heures jullug suba lu sax ñu ñuux ko fële xaaruñu bajant bi 5 xaaruñu 9 heures xamuleen wara loolu dañu ne li gën cib jaam di indoo di wax aka def ba tëddi jot ka muyu war a mujjee waxal tëddi boromam la war a doon bu nelawee ba bër sikki kat balaa dugg ci nit ñuy wax ak ñoom boromam la war a jëkk a waxal kon boo jullee geeye tëddi yàlla nga mujjee waxal boo jullee suba door a génn yàlla nga jëkk a waxal ma yëpp tey la daal yel guddi ci 90 ngeen toog toogaay bu jëkk bii jëli yu tasaaroo woon dajale ko baas bi xam na fu mu nekkoon waaye nekk fa woon ak tibbi ngeen jël lu tasaaroo ci matériel dajale ko, jëlee lu tasaaroo ci lu ñuy jëriñoo ci lekk dajale ko. Ndax ci ba nga ñor a indi si li ci ëpp diw li ñu ngi koy bayee mbir ci daa nag. Déedéet dëkk bu bari gerte bi xam ngeen ko. Yaa dañ ko fi indi kolobaan. Kolobaan Sallum. Jërëjëf ci biir gi. Ngeen takk seen digg yu sore yooyu ci li ñuy jëriñoo ci lekk, ngeen indi ko. Yu sore yooyu ci li ñuy jëriñoo ci taar, ngeen indi ko. Te yàlla kat bindu ñett, ñaar rek la yàlla bind. Bi yàlla dina yàlla yëpp ñaar rek la fi bind. Dama laaj ban ak ban. Da ngay jëriñoo ak da ngay waaroo. Allahu akbar. Ak li ngay waaroo. Li nga naan kii daal ci ko def kenn daal la muy géej bi bu sox ci ko di dellu gannaaw booba ba tey jëm ci bii naan tëll fii te doo dégg oolee doo dégg jàppale ki yëkkati jant bi ku mu doonoon ku dul yàlla toujours mënee bargaañu ndax 390,990 tonnes la te mu ngi daw 790,900 par seconde ci kilomètre doo dégg riir doo dégg koor. Asam ci tijri li mustaqaral la zalika taqdir asal al wa khamru khadarna ma nas la ta'dak al wurdul khadif la sam ci len bekhil ant birk al khaba wa la li yusabiqu nihu wa kullu tarik fi subhana al mulki mudayna subhana al mulki al adim madana subhana al mulki al adim daima madana subhana al mulki al adim sunu borom li mu bind yépp doomu aadama ko ci gënal. Ci coobare doomu aadama yi ko ci gënal nag seen biir dafa am kenn ku ko ci gënal. Nit a ko gënal ci li mu bind ci nit ñi nag ak nit dafa ne ci seen biir ku ko gënal nit ñi. Mu ne nag teranga bi ma yot dafay nit ak xel mi ma ko may te du ma nit. Ba nit mën a jëfanteeg man dinaa bind ak nit ci biir nit ñi. Nit ñi ma gën a fonk dinaa ci bind ak nit ki ma gën a fonk. Nit ku ne woon ma boo ma gisoon nooy defanteeg man ci sa doole ak sa fexe ak sa ñàkk. Ngeen def lii dafa ko Abel Abbas jeexale ko ci lii Ar-Rahman tuur la yéefar yi doon laaj na bi kuy Rahman bañ na ngeen usjudooli Rahman dañ na ñun Rahmanu yamaama rek lañu xam musulamatul kasaab kuy Rahmanu yàlla ne ko lee ñu xam ne tëw awsaan te di ca fanweeri teranga fanweeri toroxte fanweeri xiiwal saar ñu door a jeex waaye ba mu ubbee ko dana Ar-Rahmanu bu ngeen xamul ku Rahman لما القرآن كقنيخ لن كيفي الرحمن الرحمن سنين خمكو الرحمن ما يكن خم علم خم لنا القرآن كقنيخ كقنيخ سنين كخمون بان أنا أستجتين bagor tan ci boy ndax l'insan rek la bind mune xalak la insan koy na do l'insan rek la bëgg la bind lolu woné fonk teer ci doom adama tax nga mom kay xalak xalaik ay naayina fop nak nit ni mu gëna fonk fop ci ko mu gëna fonk ci nit ni sant nit ni ci nit koko ñu wona ci koko seen fonk teex ci seen ko muy sidir wujudi wa alimi sugudi maulana muhammad ibn abdallah jibril alayhi salatu wassalam moy sa dem malaika ambe mutayen yam kan la mutayen yam amini du jibril kon bok man la isa sam ci kuyra way sun ni jo man ka dara isa ji balu so arab isa la saru akkat way sun khus usrat way sun biharu sujrat way sun nufus sujat way sun maudatu sujal da yizan bin qutilat way sun suhuf nusrat way isa samaa'u kusitat way sun jaim sujrat way sun jannat usrifat aliman nasmaa adarat lo qasum bi khunas jawar kunas wele isa وزود اكسبت نفسه لانه الخبر سوء الكريم في قوة جبل الكرافات لوا كباري الدولة لوا وانا ينم بقم دي جورم تلا فلا عجنة لك تخجل البيد يدكي خال دمي خال ايجا كان لو كرم اكتطيا اكنابلي مملي خال ببور روغي رتكو دكي ناشي طافي ناشي طافي اوكي ناشي حاكي ناشي طافي ناشي طافي ناشي حاكي مويلو بيطوك دولي روشي روخو يسر داي مني طلا طلا بوين بو بن بن بسيو فاق مين قري روف چاكلا bugo ko rocci ba wagn nga jeex ba wagn nga jeex ci bir parce que sofa non la deew yeufur mi ben yeufur bu ne ci sukra bu kawrom rafon adina tak moy nashaati deew julit nak mu ngi melni wuñ wala ben kawar bu ne ci sunguf nga seen ko diko rocc Allah eh baynahuma bawdu amna difference ba ci ru fuf deug niñ ko jange na shahat tana shala na shatat na shala bele moy firi deug deug xecio ak bi fante dara moy fakiri deug deug sawar ak teba daw sunu borom ne lima bind yeb ne ci gëna tet soxlo won soxlo jange ay way nak nit ñoo ñu dina ci ut nit ko xamne mo gëna for gëna sel gëna tedd ci nit ñi te kat ba siru wax na la tayi ne ko gënal ku gënal gënal naan usheyno gën wala tafsir moy gën kumu doon ku gënal kumu doon te ka ngay gënal xamula sayiram xamula batinam bu duggé ci neuf do xam la muy def bo waxé dank du ci deug bu xalaté do ko xam manula gënal kenn bala nga mën a gën a làtt ca bëdd du teggeeku ca ko ngay gënal. Bu diggee néeg mel ni mu ngi ci bit, bu dee mel ni mu ngi yuux, bu xalaatee de xam ko kooku mën a gën a laat yàlla mel noonu moo gënal nabi. Kon moo gën ibu saxoowu fi gën ngir rek ngay saan. Xëy na yàlla def na ci yow nuqtatul mahabatu bi mu jëralati masiatihi ba tax ngay soo nga soo yaa ngi ci heureur. waaw balaa nga mën a gënal tiir li mën a wax na mu tuuti rawhaan ahkama al aakimina noo koy firee alaysa allahu bi ahkama al xaakimin. bala nga mën a atti piir piir piir piir piir li may bëgg wax dal la da ngay xam lu ñu jote balaa ñoo ñëw ak balaa ñoo wax.